Te mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. 14 stycznia jest środa, godzina 20. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Na Śląsku protesty, w Sejmie szykuje się gorący wieczór. Kontrowersje budzi rządowy plan naprawczy dla górnictwa. Nie chodzi o zatrzymania, a o zabezpieczenie dokumentów CBA w Komendzie Głównej Policji w Warszawie, Wojewódzkiej w Poznaniu i tamtejszym Zarządzie Dróg. Sąd Najwyższy Madrytu chce rozpatrzeć pozew przeciwko Juanowi Carlosowi o ustalenie ojcostwa. Władca, który abdykował w ubiegłym roku, może się jeszcze odwołać od tej decyzji. Kilka tysięcy osób idzie ulicami Bytomia w marszu w obronie kopalni Bobrek Centrum w Rudzie Śląskiej. Kilkaset osób broni kopalni Pokój. Górnicy nie chcą dopuścić do likwidacji zakładów i dają rządowi czas do wtorku na zawarcie kompromisu. A w Sejmie w ekspresowym tempie toczą się prace nad rządowym planem naprawczym dla górnictwa. Czy trafi do porządku obrad jeszcze na tym posiedzeniu, powinno być wiadomo przed 21. W Izbie zapowiada się gorący wieczór, bo przeciwko szybkiemu procedowaniu tej ustawy sprzeciwiają się są kluby PiSu i SLD. Według PiS ustawa otworzy drogę do likwidacji górnictwa. Apelujemy do pani premier jeszcze raz. Proszę wycofać tę złą ustawę. Siąść do stołu i rozmawiać o naprawie polskiego górnictwa. Apelowała wiceprezes PiS Beata Szydło. Głosowanie posłów SLD przeciwko przyjęciu ustawy zapowiada rzecznik Dariusz Joński. Niech pani premier przyzna się do tego, co Platforma i PSL zrobiła w ostatnich latach. Kto zarządzał tym górnictwem? Trzeba wyciągnąć z tego wnioski i dopiero przegłosować ustawę, a nie na kolanie pisana na szybko ustawa, tylko i wyłącznie zamykająca kilka kopalń. Nie jesteśmy szaleńcami, zapewnia w imieniu ludowców poseł Stanisław Żelichowski. Gdyby nie była pod ścianą sytuacja, to przecież nikt by przed wyborami takie sprawy nie ruszał. Staramy się tak zrobić, żeby to było jak najmniej bolesne dla miejscowego społeczeństwa, a jednocześnie zrobić krok do przodu. Odpowiedzialność za ludzi nakazuje niezwłoczne podejmowanie decyzji, tłumaczy pośpiech rządu szef Komisji Energetyki z PO Andrzej Czerwiński. Pomoc jest konieczna w kompanii węglowej. Im szybciej się przetnie ten węzeł, tym lepiej dla wszystkich. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Funkcjonariusze CBA weszli do Komendy Głównej Policji w Warszawie i do trzech instytucji w Poznaniu. Komendy Wojewódzkiej, Komendy Miejskiej i Zarządu Dróg i Transportu. Ma to związek ze śledztwem dotyczącym możliwych nieprawidłowości w sprawie budowy parkingów przy policyjnych budynkach w Poznaniu. Małgorzata Wojciechowicz z prowadzącej postępowanie w tej sprawie szczecińskiej prokuratury zastrzega, że nikt nie został zatrzymany i nikomu nie postawiono zarzutów. Te czynności, które zostały dzisiaj przeprowadzone, miały na celu zabezpieczenie dokumentacji, która jest potrzebna na potrzeby tego śledztwa. I jest to śledztwo, które prowadzimy już od pewnego czasu. Dzisiaj po analizie materiału dowodowego zadecydowano o podjęciu tego rodzaju czynności. Według nieoficjalnych informacji CBA złożyło zawiadomienie m.in. na poznańskich urzędników, którzy z kasy miasta mieli sfinansować budowę parkingu Komendy Miejskiej Policji, choć inwestycja miała powstać za pieniądze z budżetu Komendy Głównej. Co się stało z tymi pieniędzmi? Tego śledczy jeszcze nie wiedzą. Al-Kaida z Jemenu przyznaje się do ataku na paryską redakcję Charlie Hebdo sprzed tygodnia. Oświadczenie tej grupy ukazało się na jednej ze stron internetowych wykorzystywanych przez organizacje terrorystyczne. Doszło do tego w dniu, w którym tygodnik wydał pierwszy numer po zamachu i to w 5-milionowym nakładzie. Na okładce roniący łzę Mahomet trzyma tabliczkę z napisem „Jestem Charlie”. Na umieszczonym w internecie nagraniu wideo jeden z przywódców Al-Kaidy w Jemenie, Nasser bin Ali al-Ansi, twierdzi, że to właśnie jego organizacja zleciła dokonanie zamachu w paryskiej redakcji Charlie Hebdo. Al-Kaida Półwyspu Arabskiego przyznaje się do odpowiedzialności za tę operację, która jest zemstą za obrazę posłańca Allaha. Al-Ansi dodał, że zamach w Paryżu został osobiście zlecony przez przywódcę Al-Kaidy Aymana al-Zawahiriego. Nie wiadomo jednak, czy nagranie jest autentyczne. Jeden z braci Kouachi po zamachu mówił jednej z francuskich telewizji, że działa właśnie na zlecenie Al-Kaidy w Jemenie. Tymczasem część islamistów potępiła dzisiejszą publikację karykatur Mahometa przez pismo Charlie Hebdo. Publikacja ma być odpowiedzią na zeszłotygodniowy zamach. Przedstawiciele państwa islamskiego, które utworzyło swój kalifat w Syrii i w Iraku, mieli w jednej z lokalnych stacji radiowych w Syrii oświadczyć, że publikacja karykatur jest skrajnie głupia. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Po zdrowotnych, obyczajowych, Juan Carlos, hiszpański władca, który w czerwcu abdykował na rzecz syna, znów ma kłopoty. Sąd Najwyższy Madrytu zdecydował się rozpatrzyć pozew przeciwko niemu o ustalenie ojcostwa. Pozywającą jest 48-letnia mieszkanka Belgii Ingrid Sarito. Kobieta utrzymuje, że jej matka poznała Juana Carlosa w połowie lat 50. we Francji, a w 1966 roku spędziła z ówczesnym księciem Asturii kilka dni w Marbei. 9 miesięcy później przyszła na świat Ingrid. Dokumenty w sprawie ustalenia ojcostwa zostały złożone rok temu, ale do abdykacji król był nietykalny i nie można go było pozywać do sądu. Teraz sędziowie uznali, że rozpatrzą sprawę. Wcześniej odrzucili pozew o ojcostwo przeciwko Juanowi Carlosowi, złożony przez urodzonego w Barcelonie 56 lat temu Alberta Solę. Uznali, że przedstawione przez niego dowody nie są wystarczające. Król ma 20 dni na złożenie odwołania. Potem sąd zdecyduje, czy zażąda od niego przeprowadzenia badań DNA. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był Serwis Trójki. Przed nami pochmurna noc z opadami deszczu albo deszczu ze śniegiem. W dodatku synoptycy zapowiadają niewielki mróz od minus 2 stopni do zera, dlatego na drogach może być ślisko. Jutro pogodnie, deszcz albo deszcz ze śniegiem jeszcze tylko na Podkarpaciu i Pomorzu Zachodnim. Od 1 stopnia w Augustowie do 3 w Bydgoszczy i 5 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przechodzimy do kolejnej pozycji. Pierwsze miejsce w Polsce w sprzedaży nowych samochodów dla Skody. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, czwarty, piąty i szósty. 6 lat z rzędu. Kto da więcej? Bardzo chcę, ale nie mogę. Takie dane niepokonane. Przekonaj się osobiście, dlaczego najchętniej wybieranym nowym samochodem w Polsce jest Skoda. Skorzystaj z rewelacyjnej zimowej wyprzedaży modeli Skody z rocznika 2014. Znajdź najbliższy salon na stronie skodaauto.pl. Skoda. Simply clever. Bądź gotowy na Mistrzostwa Świata Piłkarzy Ręcznych 2015. Sięgnij po nowy numer Tempa, nowego tygodnika przeglądu sportowego ze skarbem kibica turnieju w Katarze. Godziny transmisji, statystyki, składy, ciekawostki. Polecam, Michał Pol, redaktor naczelny przeglądu sportowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Is so revealing. Hear what Drugą godzinę programu alternatywnego możemy dzisiaj rozpocząć od pytania, jak to robią Włosi? They do it better. Italians do it better. To ze stajni tej właśnie wytwórni Glass Candy na rozpoczęcie drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Raz jeszcze dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska. No bo kiedy, jeżeli nie teraz, trwa karnawał i trzeba przypominać sobie już nagrane fantastyczne utwory, czekając oczywiście na te, które właśnie za chwilę zejdą z taśmy produkcyjnej i trafią do nas. A jest kilka takich sytuacji. No ale na razie nic nie mogę powiedzieć. Mogę powiedzieć, że w pewnym sensie taką bohaterką dzisiejszego programu jest Kathleen Hanna. I ten pewien sens to oczywiście powiązanie jej z projektem Julie Ruin, z którym przyjedzie na OFF Festival, jeżeli wszystko będzie dobrze z jej zdrowiem. No ale pojawiła się już w ramach zespołu Bikini Kill, to teraz pora na inną odsłonę. Ta inna odsłona elektroklaszowa, nieco późniejsza w stosunku do Bikini Kill, to Le Tigre. Tak, i to jest właśnie ta odsłona, która postanowiła, że nie wystartuje. Ale damy jej drugą szansę, bo przecież nie może tak być, że ktoś zawodzi pokładane w niej nadzieje. Halo, teraz zwracam się do naszego komputera emisyjnego. Czy jesteś gotowy? Czy jest pan gotowy, panie komputerze? We'll be right back. Le Tigre, Tygrys. To zespół złożony z dziewcząt, więc Tygrysice. Nagranie, które zostało zremiksowane i to był remix DFA, zresztą zapowiedziany w trakcie tego utworu. Zapomniałam powiedzieć, założyłam, że to jest oczywiste, ale już teraz wiem z pytań, że nie i należy zawsze przypominać. Utwory mają swoje tytuły oraz wykonawcy, prezentowani są na naszej stronie. polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Tam artykuł towarzyszący dzisiejszemu programowi, a po zakończeniu audycji będzie można posłuchać utworów także na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Taka sytuacja. Będzie można słuchając sprawdzić, czy to jest właśnie ten utwór, który wpadł w ucho, a potem już poczynić dalsze starania o zdobycie muzyki na własność. No dobrze. To za nami Le Tigre, czyli kolejna odsłona, kolejna działalność Katyn Hanna. Wrócimy do niej oczywiście, ale to nie wydarzy się już dzisiaj. Wydarzy się w kolejnych wydaniach programu alternatywnego, a wszystko za sprawą tego, że naprawdę bardzo liczę na jej przyjazd do Polski na OFF Festival w tym roku i na razie zanosi się na to, że to będzie miało miejsce. Teraz płyta, która ukazać ma się w roku 2015, dokładnie w marcu, i nagranie, które ten album zapowiada. Tytuł nagrania Push Pull, a duet nazywa się Purity Ring. Dwa duety. Pierwszy, Purity Ring, w 2015 roku w marcu wyda swoją drugą płytę, a Oxford Drama ma zadebiutować w tym roku, który właśnie trwa. Nie wiem dokładnie, kiedy to się wydarzy. No to teraz będzie nieco spokojniej. Too much. There's no need for us to rush this through. Don't think about it too much. This is more than just a new lust for you. My side, laying upside down, clouds upon clouds, and you on my mind. Oh, I don't think about it too much. There's no need for us to rush this through. Think about it too much. And this is more than just a new lust for you. Don't give up when your heart's done. You tell me that you care, that you care. Don't give up when your heart's done. You tell me something's gone wrong. Wholehearted, you care. I know you care about me. You care about me. I know you care about me. I know you do. Oh, I don't think about it too much. There's no need for us to rush this through. I'm rushing through. I don't think about it too much. Yeah. There's no need for us to rush through. Thank you.

Dawno nie zaglądałam na debiutancką płytę zespołu Camp. Teraz, z tego co czytałam, mieli się zaszyć i pracować nad nowym materiałem i zdaje się, że tak właśnie może się dziać, chociaż nie mamy co do tego żadnej gwarancji. No ale miało nie być koncertów, tymczasem dzisiaj przeczytałam, że zespół Camp jest pierwszym, który został ogłoszony wśród polskich artystów na tegoroczną edycję festiwalu Orange Warsaw, więc być może właśnie podczas tego festiwalu jakieś nowe utwory się pojawią podczas koncertu zespołu Camp. Camp i jeszcze wykonawcy zagraniczni, wśród nich Bastille, z tego co zapamiętałam, na pewno Paloma Faith, no i Incubus. Chociaż spierałam się dzisiaj z kolegą i nie sprawdziłam tego do tej pory, więc nie wiem, czy to pierwszy ich pobyt w Polsce, czy był jakiś koncert wcześniej. W każdym razie opowiadam z pamięci, więc być może jeszcze jakiś zespół przeoczyłam. Na pewno jest to pierwszy polski wykonawca potwierdzony na ten festiwal i to jest zespół Camp. A propos może nie tyle campa, co uspokajania się, czyli po angielsku słowa calm, to teraz właśnie taka piosenka na uspokojenie, Calm It Down, i pojawi się na naszej antenie Syzyf. Bardzo ciekawy projekt, tłumaczę jego nazwę z angielskiego na polski. Ciekawy dlatego, że tworzony przez artystów, których być może niektórzy znają oddzielnie. Sufjan Stevens, zakładam, że bardzo dobrze rozpoznany, Sun Lux, być może niektórzy znają, oraz Serengeti. Ta trójka tych trzech panów wspólnie tworzy właśnie projekt Sisyphus, który wydał w marcu zeszłego roku płytę i z tej płyty posłuchamy nagrania, które otwiera nasz dzisiejszy finał. A potem niespodzianka. Bardzo dziękuję za dzisiejsze prawie 2 godziny. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, a tak pięknie miksowała i montowała dźwięki Iwanka Kunewa. Do usłyszenia jutro po 19:00. When you feel like you just can't stop jumping and bumping, when you feel like you just can't stop sending telegrams after telegrams, and when you feel like throwing all your books in the air, you need to catch it, just catch it, when you feel like you just can't stop twisting and turning and burning shit. Wait a second. You need to calm it down. Calm it down. You need to calm it down. You need to calm it down. You need to calm it down. You need to calm it down. You need to calm it down. Calm it down. You need to calm it down. Calm it down. Calm it down. Calm it down. You need to calm it down. You need to calm it down. You need to calm it down. Like you just can't stop. Why is that? Chasing your dreams, impossible dreams, impossible dreams. And when you feel like driving your car into a telephone pole, just stop it. You got it. And when you feel like fucking shit up, let's fuck shit up. Let's fuck shit up. Let's fuck shit up. See what happens. And when you feel, how do you feel? Like you just can't stop talking shit about each other all the time, all the time. You need to calm it down. Calm it down. Calm it down. You need to calm it down. You need to calm it down. You need to calm it down. You need to calm it down. You need to calm it down. You need to calm it down. You need to calm it down. Calm it down. You need to calm it down. Calm it down. Calm it down. Calm it down. You need to calm it down. You need to calm it down. You need to calm it down. When your lips don't pop, calm it down. When your grips don't got, okay, calm. calm it down. When your chirps don't tweet, gotta calm it down. When your burps don't beat, alright, calm it down. When your hips don't dip, yeah, calm it down. And your kicks don't hit, calm it down. When your sips don't sip, okay, calm it down. When your life don't live, just calm it down. When your mix don't match, how about calm it down. When your ribs don't pat, take it easy. When your keys don't lock, just relax. When your beats don't knock, okay, okay, yeah. When your dog shit don't bite, yo, calm it down. When your bull don't fight, just take it easy. When your time stands still, just calm it down. Tell me how you feel. Just I'm on my own two feet, but I'm not standing upright. Mine is the pressure, mine is the pain. We need to calm down. We need to calm down. Is it the drugs I take? I don't even know what I dream of. I don't even know if I care. I don't even know what. I don't even know what. I don't even know what. I don't even know. I don't even know what. I don't even know what. I don't even know what. I don't even know. I don't even know if I had it. I don't even know if I had it. I don't even know if I want it. I don't even know if you want me. I don't even know what it's up. I don't even know what it's down. I don't even know what it's love. I don't even know what's around. And I don't even know what. I don't even know what. I don't even know what. I don't even know. I don't even know why. I don't even know why. I don't even know why. I don't even know. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Szczepan Twarduch. Drach. Fragmenty. W trzech językach. Czytają Sonia Bohosiewicz oraz Andrzej Mastalerz. Muzyka Tomek Bochnowski. Fragment 20. Gela ma 88 lat. Siedzi na krześle z wysokimi poręczami. Naprzeciwko niej Ernst oraz ktoś, kogo Gela nie poznaje, ale co do kogo nie ma wątpliwości, że jest chłopcem, jednym z jej licznych wnuków. A jak szkoła, synek? Uma, ja mam 35 lat. Bezwiednie miesza dwa kody językowe Nikodem i śmieje się. Gela się boi. Jak my z Anny Marii wyjechały z Drezna, to my się puściły na Berlin. Gerade aus na Berlin. Jo rozrzech boła w Berlinie. Głos Geli się trzęsie. Gela znajduje się na granicy płaczu. Od 10 lat Gela zwykle znajduje się na granicy płaczu. Tak jakby płakała cały czas. Nikodem słyszał już tę historię. Nikodem od dawna już nie widził Esgeli. Nikt już nie widził Esgeli. Ja widzę. Gela jest narkomanką w klinicznym tego słowa znaczeniu. Jest uzależniona od benzodiazepiny. Gela nie śpi od 20 lat. Otumaniona lekami, nad ranem zapada w płytki półsen. Nikodem również zażywa benzodiazepiny. Niezbyt regularnie, w postaci leku marki Xanax, którego substancją czynną jest alprazolam. Gela przyjmuje dawki 5-krotnie większe niż jej wnuk Nikodem. Nikodem ogranicza się do miligrama dziennie. Kiedy Gela nie śpi, myśli o tym, co w jej życiu wydarzyło się pomiędzy 7 października 1939 roku a 27 września 1945 roku. Między tymi dwiema datami, o których Gela nie myśli za pomocą dat, lecz za pomocą wydarzeń, zaistniało całe życie Geli. Gela nie używa tych słów, myśląc o swoim życiu. Lecz tak właśnie jest. Całe życie. Wszystko, co ważne. Po 27 września 1945 roku wydarzyło się wszystko inne. Wróciła do domu. Amerykanie namawiali, żeby nie wracała, bo tam Sowieci. Ale Gela wiedziała, że musi wrócić. Do matki. Do młodszego brata. Nie wyobrażała sobie życia innego niż w Przyszowicach. Więc wraca. Pociąg jedzie przez Austrię i Czechy. W Austrii miała Mauthausen. Gela chciała znaleźć grób ojca. Póki nie uświadomiono jej, że tam w ogóle nie ma żadnych grobów. Gela wraca do Przyszowic. Matka Geli się boi. Gela się boi. Szybko rozstrzygają, o czym trzeba milczeć. I milczą o tym już do końca życia. I matka Geli, i Gela. Matka Geli skupia się na mężu zamordowanym w Mauthausen. Śmierć męża w Mauthausen chroni matkę Geli, Gelę i jej brata przed represjami nowych władz. Geli oświadcza się Ernst Magnor. Potem rodzi się Natalia, potem drugie dziecko. Ernst pracuje, Ernst buduje dom. Ernst nie pije, Ernst się nie szlaja. Kaj ty żeś takiego dobrego chłopa znojdła, dziocho? Pytają koleżanki. Potem córki bardzo dobrze wychodzą za mąż. Stanisław Gemander w końcu bardzo przyzwoity. Potem wnuki, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, tyle wnuków. Gela ma lat 54. W jej ramionach roczny Nikodem. Lato. Zbierają czereśnie. Nikodem szarpie Gelę za włosy. Gela stoi w kościele w Przyszowicach i przysięga Ernstowi. Ale wszystko, co ważne, wydarzyło się wtedy. Gela ma szeroko otwarte oczy. Ze strachu. Tego, co najważniejsze, nie powiedziała nigdy nikomu. I nigdy nikomu nie powie. Ernsta wojna nie dotknęła. Widział ludzi rozstrzeliwanych pod murem cmentarza w Przyszowicach. Uciekł przed poborem do Folkstrumu. Widział stalową potęgę ścierających się pułków pancernych, płonące czołgi niemieckie, płonące czołgi sowieckie na polach między Przyszowicami a Gierałtowicami. Ale Ernsta wojna nie dotknęła. Ernst wyszedł z wojny bez szwanku. Gelę wojna stworzyła. Wszystko, co ważne, wydarzyło się wtedy. Gela ma szeroko otwarte oczy. Ze strachu. Dziewczyna wymyka się Nikodemowi. Autobusem. Sarny pasą się w lesie, który już nie nazywa się Jakob Zwaldy. W ogóle jakoś utracił nazwę i wcale się nie nazywa. Saren wojna nie dotknęła. Wiele ich wybili kłusownicy strasznej zimy z 1944 na 45, ale potem trwają, tak jak zawsze trwały, odkąd lądolud odszedł na północ, tak trwają sarny. Kiedyś dotykały ich futra groty strzał, a teraz dotykają ich ostrza półpłaszczowych, smukłych pocisków, rozwijających się w sarnim ciele jak kwiaty, jak pięści. Drążą w nich te pociski straszne kanały i sarny padają, jak zawsze. Dziewczyna wymknęła się Nikodemowi. A on jej nie zatrzymał. Stoi na przystanku. Nie chciała, żeby ją odwiózł. Nie odwróciła się, kiedy autobus odjeżdżał. Kolejne pokolenia świń zamieniają się w ludzki pokarm i potem użyźniają ziemię. Świniobić się już prawie nie urządza. Nikodem patrzy na Gelę. Pamięta jej dawną energiczność. Oczy zawsze rozszerzone. Nikodem nie wiedział i dalej nie wierzy od strachu. Obiad dla 20 osób na święta. Gary modrej kapusty, sterty rolat, kaczki. Gęsina, kluski czorne, a białe, kościół. Dziecka. Surowo, ale z miłością. A może Nikodem tylko tak sobie powtarzał, że z miłością? A teraz staruszka. Kiedy Gela przestała spać, zastanawia się. Wtedy, kiedy Gela przestała spać, przestała się również uśmiechać. Wcześniej uśmiechała się niewiele, ale od kiedy przestała spać, to już wcale, z jednym wyjątkiem. Zabrał do Geli Weronikę. Weronika siedzi mu na kolanach. Robota idzie, syneczku? Pyta Nikodema Ernst Magnor. To idźże idzie. Wszystko w porządku. Co tam projektujesz, te Roski? Chałupy drogie, wielkie chałupy dla bogotych projektuje opa. Ja, dobrze. To jest do porządku robota. Pieniądze mosz? Mom, odpowiada zgodnie z prawdą Nikodem. A uszporowałeś coś? Ja, opa, uszporowałem, kłamie Nikodem. Nikodem nic nie zaoszczędził. Wszystko wydał. Na samochody, dziewczyny, wino i restauracje. Ernst kiwa głową. Ernst ma 94 lata. Kochanie, idź do babci, szepcze Nikodem do ucha córeczki. Gela nie pamięta imienia małej, jasnowłosej dziewczynki, która przed nią stoi. Dotyka jej jasnych warkoczyków. Uśmiecha się. Ale ty się szwarnodziuszka, mówi Ernst Magnor do Weroniki Gemander. I umiem latać, chwali się Weronika. Jak wróżka. Gela nie rozumie, o czym dziewczynka mówi. Nikodem i Ernst śmieją się, rozbawieni dziecięcą wiarą we własne możliwości. W tym samym czasie, tylko 93 lata wcześniej, Ernst Magnor ma roczek i bawi się drewnianym konikiem. Jego ojciec zaś, Józef Magnor, wyciąga Gilnera za szmaty na plac, na główną ulicę Szynwaldu. Wszystkie inne domy szczelnie pozamykane, nawet okiennice. Za dużo uzbrojonych ludzi.